أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, fiil muzari cezmedenleri okuyorduk. Değil mi? Evet hocam. Fiil muzari cezmedenler 15 tanedir dedik. 4 tanesi bir ne yaptı? Bir fiil muzari cezmetti. Lem, lemma, emir lemma, neyla. Şimdi iki fiil muzari cezmedenler geldi. Bu iki fiil muzari cezmedenlerde birinci fiil muzariye şart. İkincisine ne deniyor? Ceza. Vel hamisetü, beşincisi nedir? İndir. İni şartiye deniyor buna. İni şartiye. Li şartı vel ceza. Şart ceza için mevdudur. Örnek nah. İn tetüb yuğfer zunubuke, terkibindeki in lafzı gibi. İn tetüb, eğer sen tövbe edersen, şayet tövbe eder Allah'a yönelirsen, yuğfer, bağışlanır, affedilir ne? Zunubuke, senin günahların bağışlanır. Eğer tövbe edersen günahların bağışlanır. Evet. Bizim bu arada aradığımız indir. Amildir. Amili lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tetüp fiili müzarisini cezmetti, aldı fiili şart. Yuğfer fiili müzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Evet. Tetüp fi'lu şart, yuğfer ceza-u şart. Tamam? Evet hocam. Ve sâdisü, altıncısı mehma. Mehma. Mehma. Neşe ki demek. Neşe. Nahve mehma tef'al tüs'el anhu. Mehma. Şey emma yani. Ne yaparsan. Evet. Şey emma. Ne şey yaparsan. Ne yaparsan. Şey emma in tef'al. Ne şey ki yaparsan. Min hayrin ve şerrin. قَلِيلًا كَانَ اَوْ كَثِيرًا az olsun, çok olsun. Ne yaparsan yap. Evet. تُسْأَلْ sorulursun. Neyden? عَنْهُ o yaptığın şeyden sorulursun, sorgulanırsın. Evet. Bizim burada aradığımız mehmadır, amildir. Amil lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tef'al fiili müzarisini cezmetti, aldı fiili şart. Tüs'el fiili müzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Evet. Tef'al fi'lun mudari'un meczumun fi'lu şart. Şart. Tüs'el fi'lun mudari'un meczumun ceza'u şart. Ve sabi'atü, yedincisi ma. Ma lafzı. Ne gibi? Nahvu. Ma tef'al min hayrin tecid hu indallahi teala, terkibindeki ma. Ma tef'al, ne yaparsan, ne yaparsan, neyi yaparsan, neyi işlersen, tamam mı? Evet. Şey emma yani, ne şeyi ki in tef'al, eğer yaparsan, neyden min hayrin, hayırdan, neyi yaparsan, tecid bulursun sen neyi, hı, o hayırı nerede bulursun? İndallahi Teala, Allah'ın katında onu bulursun. Evet. Bizim burada aradığımız ma'dır, amildir. Amil lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tef'al fiili müzarisini cezmetti, aldı fiili şart. Tecid fiili müzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Evet. Ma şartıya değil mi? Cazime. Evet. Lil fi'lil mudari. Tef'al fi'lun mudari'un meczumun fi'lu şart. Tecid fi'lun mudari'un meczumun ceza'u şart. Ve saminetü, sekizincisi nedir? Men, men lafzı. Men-i şartiye. Tamam mı? Men, eşşartiye. Nah. Men ya'mel amelen salihan yekün naciyen. Men ya'mel, her kim yaparsa. Tamam mı? Her kim yaparsa. Hangi insan ki amel eder, yapar. Amelen salihan, salih bir amel yapar. hayırlı bir şey yapar, yekün olur o insan, o amil. Ne olur? Naciyen, kurtulucu olur. Evet. Bizim burada aradığımız mendir. Amildir. Amili lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup yamel fiili müzarisini cezmetti aldığı fiili şart, yekün fiili müzarisini cezmetti aldığı cezai şart. Evet. Ya'mel fi'lu şart meczum. Meczum. Yekün fi'l cezau şart meczum. Meczum fi'lun mudari. Evet. Peki. Ve tasi'atü dokuzuncusu eyne. Eyne. Nerede? Nahu. Eyne tekün yudrik kel mevtü. Eyne tekün. Yani mekan emma. Nerede olursan. Nerede intuce. İn. Evet. İntuce. Mevcut olursan. Nerede olursan ol. Yudrik. İdrak eder. Yani yasıl. Ulaşır. Kesana. El mevtü. Ölüm sana ulaşır. Nerede olursan ol, ölüm seni gelir bulur. Tamam. Tamam. Hı. Bizim burada aradığımız eynedir. Amildir. Amili lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tekün fiili müzarisini cezmetti aldı fiili şart. Yudrik fiili müzarisini cezmetti aldı cezai şart. Evet. Vel aşiratü. Onuncusu meta. Meta-i şartıyı. Tamam mı? Nahu. Meta tahsüd tehlik. Meta tahsüd. Ne zaman haset edersen, yani ne zaman, her nerede, ne zaman, tamam mı? Mekan manasına da geliyor, zaman manasına da geliyor. Meta tahsüd. Her ne zaman, her nerede haset edersen, kıskançlık yaparsan, tehlik ne olursun? Helak olursun. Tamam. Yani zamanemma. Ne zaman ki in tahsüt li ahike el mümin, mümin kardeşine haset edersen, tamam mı? O zaman tehlik. Helak olur. Yok olur gidersin. Anladın? Evet. Peygamberimiz çünkü buyurmuş. İyyakum vel haset. Aman ha hasetten sakının. Fe innel hasede. Çünkü haset ne yapar? Ye'külül hasenati. Haseneleri yer. Kema te'külü yediği gibi el hatabe odunu en naru ateş. Ateşin odunu yediği gibi haset de ne yapar? O haseneleri, iyilikleri yer bitirir. Evet. Bizim burada aradığımız metadır, amildir. Amil lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tahsut fiil müzarisini cezmetti aldı fiili şart, tehlik fiil müzarisini cezmetti aldı cezai şart. Evet. Vel hadiyete aşarete. 11.si nedir? Enna, ennadır. Tamam. Enna. Her nerede? Zarf-ı mekan için mevdudur bu da. Mevduatun li zarfil mekani. Mekan zarfı için. Nahvu. Enna tüznib ya'lem kellahu teala. Terkibindeki enna. Enna tüznib. Her nerede? Günah işlersen işler. Nerede günah işlersen ya'lem bilir. Tamam, hangi mekandasın günah işlersen. Nerede olursan o. Nerede günah işlersen işle. Ya'lem bilir ke seni kim? Allahu Teala. Allahu Teala seni bilir. O işlediğin günahı da seni de bilir Cenab-ı Hak. Bizim burada aradığımız ennadır. Amildir. Amili lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tüznib fiili müzarisini cezmetti aldı fiili şart. Ya'lem fiili müzarisini cezmetti aldı cezai şart. Evet. Ve saniyete aşarate. 12.si aşrate aşarate. Fethayla da olur, sükunla da olur. Ve saniyete aşrate. Ve saniyete aşarate. 12.si 12. kelime eyyuh. Eyyuh kelimesidir. Eyyuh. Yani şeddesiyle eyyuh hangi manasına geliyor? Hangisi ki? Nahu. Eyyü alimin hangi alim olursa olsun. Eyyü alimin hangi alim ki? Eyyünün muzafileyi o. Eyyü alimin yetekebber cezmile fi'lü şart. Tamam. Hangi alim ki? Yetekebber kibreder. Yani yuzhiril kibir. kibrini izhar eder. Kibir. Allah'a karşı veya diğer mahlukata karşı büyüklük gösterirse, tekebbür eder, böbürlenirse yubghidhullahu teala. Tamam. Yubghid, buğz eder. Rahmetinden uzaklaştırır. Kimi? Hü, o alimi. Kim? Allahu, Allahu Teala li kibrihi, yani o kibrinden dolayı o mütekebbir alimi Allah rahmetinden ne yapar? Uzaklaştırır. Evet. Bizim burada aradığımız eyyudur, amildir. Amili lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup bir tekebber fiili müzarisini cezmetti, aldığı fiili şart. Yubuhiz fiili müzarisini cezmetti, aldığı cezayı şart. Ve salisete aşrate ve salisete aşarate. 13. nedir? Haythuma, haythuma. Bu da mekan zarfı için vad edilmiş. Nahvu. Haythuma tef'al yuktef fi'luke. Terkibindeki haythuma. Haythuma tef'al. Her nerede bir şey yaparsan yap. Ne yaparsan, nerede yaparsan yap. Mekanen ma in tef'al şey'en minel hayri evi şerri. Hayırdan veya şerden her neredeki bir şey her nerede işlersen yüktebe yazılır. Ne yazılır? Fi'lüke, senin fi'lin yazılır. Evet. Bizim burada aradığımız haythumadır, amildir. Amili lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tef'al fiili müzarisini cezmetti, aldı fiili şart. Yüktef fiili müzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Evet. Ve rabi'ate aşarate, 14'ünü izma, izma. Tamam mı? İzma. Bunun harfleri daha az olduğu için izama'nın önüne almış. Yani. İzma, izama. Bunlar zarfı zaman. Evet. İzma-i şartiye, izama-i şartiye. Nah. İzma tetüb tukbel tevbetüke. İzma tetüb. Her ne zaman tevbe edersen tukbel kabul olunur. Yani her ne zaman ki sen tevbe eder, günahından dönersen tukbel kabul olunur. Tevbetüke, senin o günahından dönmen, tevben kabul eder. Çünkü لَاَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى تَوَّابٌ رَح۪يمٌ. Cenab-ı Allah tevbeleri kabul eden, rahmet edendir. Evet. Bizim burada aradığımız izmadır. Amildir, amili lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tetüb fiili müzarisini cezmetti, aldı fiili şart. Tukbel fiili müzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Evet. Bel hamisete aşarate, 15. fiili müzari cezmeden izama, izama lafzıdır. Tamam. İzama, izama. Peki. Ma ile beraber olduğunda cezmediyor. Nahvu. İzâ mâ ta'mel bi'ilmike tekün hayran nâsi. Terkibinde vak olan izâ mâ. İzâ mâ ta'mel, her ne zaman ki amel edersen, neyle bi'ilmike, ilminle amel edersen, her ne zaman ilminle amil olursan, tekün olursun, hayran nâsi, İnsanların en hayırlısı olursun. İnsanın en faziletlisi olursun. Evet. Bizim burada aradığımız idamadır. Amildir. Amili lafz-ı semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup ta'mel fiili müzarisini cezmetti, aldığı fiili şart. Tekün fiili müzarisini cezmetti, aldığı cezayı şart. Ve hâzihil ihtâ aşarate, şu 11 tanesi in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyü, haythuma, izma, izama. Bunlar teczimu cezmediyor. Neyi cezmediyor? Fi'leyni, iki fi'li mudari cezmediyor. Tamam mı? Fi'leyni, iki fiili cezmediyor. Öyle iki fiil ki müsemmeyeyni, isimlendirilmiş olan iki fiil. Ne diye isimlendirilmiş? Şartan, şart diye. Ve cezaen, ceza diye isimlendirilen iki fiili ne yapıyor? İki fiili mudari bunlar cezmediyor. Tamam. Evet. Bitti. Amili lafz-ı semain efradı 49, nevileri 5'tir. Birinci nevi harficerler. Değil mi? Evet. İkinci nevi ismini nasb haberini ref edenler. Üçüncü nevi ismini ref haberini nasb edenler. Dördüncüsü fiil muzari nasb edenler. Beşincisi fiil muzari cezmedenler. Bunları gör. Evet. Bir de bunun başka taksimi var. Evet. İsimde amil, fiilde amil diye. İsimde amil 30 tanedir. 30 tanedir. Evet. Fiilde amil 19 tane. 19 toplam 49 olur. 30 tane isimde amilin bir isimde amil olanı var. 20 tane harfi cerler. Harfi cerler. Evet. İki isimde amil olan? Onlar da 10 tanedir. Evet 10 tanedir. İki kısmı ayrılır. İki kısmı ayrılır. 8 tane. 8 tanesi ismin nasb haberini ref edenler. İnne enneke enne lakine leyte la le illa la. İki tanesi? İki tanesi de ismini ref haberini nasb edenler. Leyseye benzeyen? Leyseye benzeyen mavela'dır. Evet. Fiilde amil kaç tane dedik? Fiilde amil de 19 tane dedik. 19 tanedir. Bir fiil damil kaç tane? Bir fiil damil 8 tane. 8 tane. 4 tanesi fiil müzari nasb edenler. En, len, key, iden. 4 tanesi de fiil müzari, bir fiil müzari cezmedenler. Lem, lemma, emir, lemma, nehil. 8 tane. Evet. 11 tanesi de? 2 fiil damil. Onlar da in, mehma, ma, men, eyna, mete, eyna, eyne, mete, eyne, mete, eyyu, haysüme, izma, izama. Evet. Bir daha in mah in mehma ma men eyne meta enna eyyu haysuma idma idama idama. Bu 11 tanesi bunlara kelime-i mücazat deniyor. Evet. Cezmedici kelime. Cezmediyor, şart alıyor, cezmediyor, ceza. Şart fiili, ceza fiili. Tamam? Evet. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.